और बिला शुबह यकीनन अल्लाह ताला ने तुमसे अपने वादे को सच्चा कर दिखाया जब तुम उसके हुक्म से उन्हें काट रहे थे, यहाँ तक कि जब तुम पस्त हिम्मत हो गए और हुक्म के बारे में झगड़ा किया और तुमने नाफरमानी की। उसके बाद जो उसने तुम्हें वो चीज दिखाई जो तुम पसंद करते थे, तुम में से कोई दुनिया चाहता है और तुम ही में से कोई आखिरत चाहता है, फिर अल्लाह ताला ने तुम्हें उनसे फेर दिया ताकि वो तुम्हें आजमाए, और बिलाशुबा उसने यकीनन तुम्हें माफ कर दिया, और अल्लाह ताला ईमान वालों पर बड़े फजल वाला है।